بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكير رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، ولكن أنا أوصيني pia kuhusia nafsi yangu yose lazima la kumcha Allah. Jambo la pili, lillahi alhamdu wal minna, kila sifa njema zinamstahiki Allah kutokana na neema zake anazotuneemeshea. Kwa kumaliza kipengele cha pili cha adhkari, na leo insha Allah tutaanza kipengele cha tatu cha misingi ya iman, alfaslu thalith, kipengele cha tatu ama mlango wa tatu, usulul iman, misingi ya imani. Na mlango huu umegawanywa katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza tutakayoianza ni nguzo za Kiislamu. Baada ya hapo itafuatia misingi ya imani, yani nguzo za itikadi. Baada ya kumaliza misingi ya imani, tuje kumaliza kipengele cha mwisho, nayo ni misingi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Na kila kimoja tutakipitia kwa wakati wake bimashiatillahi ta'ala. Kwa leo tutaanza na kipengele na sehemu ya kwanza, arkanul islam, katika kipengele cha tatu cha misingi ya imani, nguzo za Uislamu. Nguzo ni sehemu yenye nguvu. Nishai kutolea kwenye ile hadithi ya kwanza, tulitolea mfano, nasema Ibn Hajar, nguzo za Uislamu ni kama vile nyumba yenye nguzo tano. Yani nguzo nne ni pembe nne za pembeni, na nguzo ya tano ni ile kubwa ya katikati. Kwa hiyo ile kubwa ya katikati ndio shahada ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ikidondoka hii, nyingine zote hazitafanya kazi. Ila zikidondoka za pembeni, bado hii ya kati ipo, manake nazo pia zitabakia katika Uislamu. Kwa hiyo huo ndio mfano aliotolea Ibn Hajar kutoka katika hizo nguzo tano. Leo tutaangalia japo nguzo mbili au tatu, kisha kesho tuje kuzimalizia zilizobaki. Wanasema arkanul Islam, nguzo za Uislamu. Rawal Bukhari wa Muslim, anapokea hadithi hii Imam Bukhari na Imam Muslim, tuliona huko nyuma lakini hii ni hadithi ya pili yake tofauti na ile tuliona. Sema an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, kutoka kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, juu yake yeye na baba yake. Ni hadithi ile ile ya Abdullah ibn Umar, hadithi ya pili kingele cha hadithi. رضي الله عنهما قال رضي الله زوجك قال أمسما عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسكين توم الله صلى سلام زوجك كسامة بني الإسلام على خمس وإسلام مدينك كجوي غزتان شهادة أن لا إله إلا الله شهود ليكم بابنا نستحق بيوحك سبق الله وأن محمد عبده ورسوله محمد نمجواك na ni mtume wake. Wa iqami ssalati, na kusimamisha sala. Wa itai zakati, na kutoa zaka. Wa haji albayti, na kwenda kuhiji katika nyumba tukufu ya Makka. Wa sawmi ramadhan, na kwenda na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na tulisema ili jambo la kufunga limetangulizwa, maelezo tuliyatoa kwenye hadithi, naona tusimalize muda katika kipengele hichi. Sema wa maana ashhadu an la ilaha illallah, na maana hizi shahada mbili ni maana ya kushuhudia. Hapa amesema jambo la kwanza shahadatun la ilaha illa Allah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa maana shahadatu, wa maana ashhadu an la ilaha illa Allah, na maana ya kusema neno nashuhudia kwamba hamna anayestahili kuabudiwa isipokuwa Allah. Maana yake uqirru bi lisani, nakiri kwa ulimi wangu. Wa usaddiqu bi qalbi, na nasadikisha kwa moyo wangu. Alla ahada, ya kwamba hakuna yoyote yastahiqu al-ibada, anastahiki ibada illa Allah, isipokuwa Allah azza wa jalla. Wa annahu, na kwa hakika huyo Allah, la maabuda bihaqqin, hakuna anayeabudiwa kwa haki illa Allah. Wa annahu, na kwa hakika mambo yalivyo, la maabuda bihaqqin, hakuna anayeabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala asrifu ayya ibadatin ila siwahu, basi sielekezi ibada yoyote ile nitakayofanya isipokuwa kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maana ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na maana ya kushuhudia kwamba Muhammad ni mje wake na ni mtume wake, ukiru bilisani, nakiri kwa ulimi wangu, wa usaddiku biqalbi, na nasadikisha kwa moyo wangu, anna Muhammadan, kwa hakika Muhammad mursalun min Allahi. Kwa hakika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametumwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Arsalahu ila al-khalqi ajma'in. Allah amemtuma Muhammad kwa viumbe vyote. Wa aujaba alayhim. Na Allah akawajibisha alayhim juu ya hao waja tasdiqahu. Watu wamsadikishe Allah subhanahu wamsadikishe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ta'atahu, na wamtii huyo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waman ata'ahu, atakayemtii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kana mu'mina, mtu huyo anakuwa ni muumini. Waman asahu, na atakayemwasi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kana kafiran billahi, anakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atayaqqanu, na maana yake pia nakuwa na yakini, anna dinahu, wa hakika dini ya huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasakha jami'a al-adyani, imefuta dini zote nyingine. Wa atayaqqanu, na nayakini kabisa, anna dinahu, kwa hakika dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasakha jami'a al-adyani qabla, imefuta dini nyingine zote kabla yake, kabla ya dini yake kufika. Kwa dini mathalan Uyahudi, dini ya Ukristo, naam, hizi dini zimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliituma mitume ikaja, Nabi Allahi Musa, Nabi Allahi Isa. Hizi dini mbili zimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala asili yake. Lakini subhanallah, sisi tunachoamini kwamba dini ya mtume Muhammad, hii dini ya Kiislamu, imekuja kuzifuta dini nyingine zote zilizokuja kabla yake. Fala yukbalu dinun ghaira dini l-Islam, haitakubaliwa dini yoyote kinyume na dini ya Kiislamu. Alladhi jaa bihi, dini ambayo hiyo ya Kiislamu amekuja nayo huyo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nasema wa uhibbuhu aktharu min wa uhibbuhu, na nampenda huyo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aktharu min an-nafs, zaidi ya ninavyoipenda nafsi yangu. Nampenda mtume Muhammad zaidi ya ninavyoipenda nafsi yangu. Wal ahl, na zaidi ya ninavyopenda watu wangu wa nyumbani, mke wangu, watoto wangu na kadhalika. Wal mal, na zaidi ya ninavyoipenda mali yangu. Wa utiuhu, na namtii huyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima amara, katika yale mambo ambayo ameamrisha. Wa ajtanibu, na najieka mbali ma anhu naha, katika yale mambo ameyakemea. Wa zajar, na akayakataza, au naha ameyakataza, wa zajar na akayakemea. Wa usaddiquhu, na namsadikisha fi kulli ma akhbara bihi, katika kila ambalo amelitolea habari. Wala a'budu Allah, wala simuabudu Allah subhanahu wa ta'ala illa bima sharahu, isipokuwa kwa yale ambayo ameyafundisha yeye au yamewekwa sheria na yeye kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Namna gani tunamwabudu Allah? Basi hatutamwabudu Allah isipokuwa kwa yale ambayo ametufundisha yeye mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Wa fi shahadati an la ilaha illa Allah, katika kushuhudia kwamba hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa Allah. Ifradu Allah bil ibada, kumpokesha Allah katika jambo zima la ibada. Wa fi shahadati Muhammadur Rasulullah, na katika kushuhudia kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah. Ifradu an-nabi sallallahu alayhi wasallam bil ittiba, kumpokesha mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumfuata, yani hatutamfuata yote isipokuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa min thamarati ash-shahadatayn, katika matunda au faida zinazopatikana ya hizi shahada mbili nini? Akasema tahriru an-nafs, kuziweka huru nafsi za watu. Min al-ubudiyya lil-makhluqin, kuabudia viumbe. Na ni sisi tukiwa tumehakikisha tumezifanyia kazi shahada mbili, hatutakuwa ni wenye kuabudia viumbe, bali tutakuwa tunamwabudia Allah peke yake. Wa tahriruha, na kuziweka huru pia hizo nafsi. Min alittibai, kutokana na kufuata. Li ghairi almursalin, kinyume na mitume, yani tutakuwa tunafuata mitume peke yake, wala hatutafuata viumbe vingine. Kwa wale watu wa kumkopia sijui mwanamuziki, sijui kumkopia mtu fulani mashuhuri, kumkopia la, Kigezo chetu sisi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hatuabudi chochote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sema nguzo ya kwanza hapo itakuwa imemaliza. Kisha kafatia nguzo ya pili, wa maana iqami salah, na maana ya kusimamisha sala, at-ta'abbudu lillahi ta'ala, ni kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, bifi'liha, kwa kuifanya hiyo sala yenyewe, yani kwenda kuswali, fi waqtiha, kwa muda wake, yani sala ya asubuhi inaingia baada ya kuchomoza alfajiri ya kweli mpaka kuchomoza kwa jua, kwa huu ndo wakati wake, usiswali nje ya wakati huu. Adhuhuri, baada ya jua kupinduka mpaka kufikia kivuli cha mtu mara mbili yake, manake huu muda usipite uswali. Yani watu wengi wanafanya upuuzi juu ya hili jambo la swala, wanaipuuza swala, hawaswali. Subhanallah, miadi ni mizito ya mtu asiyeswali. Mtu asiyeswali, hapa naomba nitoe tambihi. Mtume anasema alfarqu bainana wa baina alkufri as-sala, kinachotofautisha baina yetu sisi na ukafiri ni swala. Faman tarakaha, atakayeacha hiyo swala, faqad kafar, atakuwa amekufuru. Yaani, kwa kuwa jambo hili limewekwa na ukafiri ndani yake, jambo hili ni katika madhambi makubwa. Kwa tujitahidi kujiepusha nalo, na tujitahidi katika jambo zima la kuielekea sala kwa wakati wake. Na ni swala ni jambo zito sana, haiachwi ili mradi akili yako ipo sawa, inasoma. Hata kama umelazwa kitandani, huwezi kutia udhu, kuswali lazima, kuswali ni lazima. Hata mtu, yani kuna mambo inabidi wazazi tutambue. Kuna mtoto hata kama anaumwa kiasi gani, kishafika miaka 7, 10, mfundisha mbe, ah mwanangu, pole kwa kuumwa, lakini kama inawezekana kumtilisha udhu, unamnawisha japo kwa kitambaa, unamtilisha udhu, haya swali hivyo hivyo, hali ya kuwa umelala na kadhalika. Lakini aswali, aswali mtu yoyote, aswali mtu asiache jambo la kuswali. Tammatal arkani, hiyo swala itimie nguzo zake zote, washurut, na masharti yake yote yatimie. Ala sifa, katika sifa ambayo, ala sifa lati, katika sifa ambayo, addaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sifa ambayo ameitekeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Entuswali kama vile alivyoswali nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam, ziwe juu yake. Wa min thamarati iqamati sala, na katika matunda tunayoyapata kwa kusimamisha sala, inshirahu sadri, vifua vyetu vinafunguka, wa qurratu alaini, na mioyo yetu inatulizana, walkafu anil fahsha, na kujizuia anil fahsha, kutokana na mambo machafu, walmunkar, na mambo maovu. Tunatulizana, vifua vyetu vinakunjuka, mtu anakuwa na kifua kipana, yani anaamini kwamba ametekeleza ibada, pia anapata utulivu wa moyo, yani moyo wake watulizana, na anajizuia na mambo machafu na mambo maovu kama vile uzinifu, uongo na ndugu zake. Kwa hayo ndo matunda ya swala. Kiufupi, tukifika kwenye mlango wa fiqhi, tutasoma zaidi na zaidi katika jambo zima la swala. Nasema wa maana itaa zaka, na maana ya kutoa zaka, at-ta'abbudu lillahi ta'ala, ni kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, bibadhlil qadri alwajib, kwa kutoa kiwango cha lazima, fil amwali, katika mali, az-zakawiyya, mali zinazotolewa zaka, almustahiqqa, ambazo zinawajibika kutolewa zaka. Kwa si kila mali uliokuwa nayo unaweza kutoa zaka, la kuna mali nyingine hazitolewi zaka. Ila ukiwa na mali inayotolewa zaka ikafikia kiwango kinachostahiki, unatakiwa utoe. Tena ukizitoa, limustahiqiha, uende ukampelekee yule anayestahiki. Mtu fulani ndo anayestahiki kupewa hiyo zaka, aende akapelekewe yeye. Sio unapeleka popote unapotaka wewe, la, kuna watu maalum, na inshallah tawio tutaona kwenye mlango wa zaka namna gani zaka inatolewa, na vipi mtu akifikia kiwango gani anaweza kutoa zaka. Kwa tuwe pamoja katika hizi darasa zetu biidhnillah. Min thamarati zaka, katika matunda yanayopatikana kutokana na kutoa zaka, tatuhiru nafs, kuitoharisha nafsi, minal bukhli, kutokana na ubakhili, watatuhiru almal, na kuitoharisha mali, wasaddu hajati almuslimin, na kuzikidhi haja za Waislam, na kuzikidhi haja za Waislam. Naam, kwa leo tutaishia hapa, na mtanisamehe kwenye hivi pengele vinavyofuata huko mbeleni, kuanzia hapa kwenye misingi ya imani. hatutakuwa wenye kurejea sana. Nitasoma mara moja ili kuahisha darasa tusogee mbele, lakini yule ambaye atahisi hajaelewa vizuri anaweza akarejea, maana audio zitakuwa zinaishia dakika 15 mpaka 20 humo. Kwa unaweza ukarejea tena kwa ajili ya faida. Na Allah mjuzi zaidi. Allah atufunze katika yale yenye manufaa, na utunufaishi katika yale tunayojifunza, na utuzidishie ilmu ya Rabbil Alamin ya dhal jalali wal ikram. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.